السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. أيها وجه الله، نكوسيني كما النبي باص وكوسي نفسيان قد كجامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى، kwani hakika watakaufuzu ni wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ad-dunya wa ja'ala fiha an-ni'ama wan-niqama ibtila'un wa ikhtibarun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnatan وإلينا ترجعون. حقيقة الله سبحانه وتعالى أميومب هي دنيا نا أكويك دنياك نيما فموجا نببلا عذاب نمتيان بالنبال إيبو سيكو متو نيما سنمويلكيا قوين نا وكاتي مونجيني mambo ya adhabu, mateso, shida yanamuelekea vile vile. Allah ameyafanya haya ibtila'un wa ikhtibaru, ni kwa ajili ya kuwajaribu watu na kuwatahini watu, kama yeye mwenyewe alivyosema, tunakujaribuni kwa shari na khairi, hali ya kuwa ni mtihani, na kwetu sisi peke yake ndio mtakakorejeshwa. Kwa hiyo watu wanaishi katika hali hizo, wakati mwingine shari, wakati mwingine kheri, wakati mwingine yote kwa pamoja. Kwa hiyo katika hali hizo anatofautika aliyekuwa mu'min na yule ambaye asiyekuwa mu'min. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuh la yaqulanna hadha li, na endapo sisi tutamuonjesha yeye rehma itokayo kwetu sisi, khairi zikamuelekea, neema zikamuelekea. Min ba'di dharra'a massathu, baada ya madhara ambayo yeye yalimpata yakamgusa mwanadamu, ukisahau baada ya kuegemeza hizi neema kwa Allah, la yaqulanna hadha li, husema haya yote ni haki yangu mimi. Qala Mujahidu, hadha bi'ilmi anna mahququn biha, husema haya yote mazuri, neema zote hizi zimetokana kutokana, bi'amali, na matendo yangu, kazi zangu, juhudi zangu, na mimi ni mwenye kustahikishwa kuyapata haya kutokana na juhudi na kazi kubwa niliyofanya. Mumin hawi hivi kwa sababu haya yafanana na maneno ya Qarun pale aliposema, Allah subhanahu wa ta'ala akanukuu kutoka kwake, kuto kuzirejesha na kuziegemeza neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah amemneemesha yeye. Innama utituhu ala ilmin indi, akasema hakika mimi nimepewa haya kutokana na ilmu ambayo inatoka kwangu mimi. Qala Qatadatu, akasema Qatada rahimahullahu ta'ala, akasema kwamba ala ilmin minni ala wujubi wujuhi almakasibi, kwamba haya yamekuja kwangu mimi kutokana na elimu niliyokuwa nayo ya kujua njia za machumo. Hapa kuna fursa, pale kuna fursa, pale kuna fursa, na mimi uwezo nao au namna ya kuziendea fursa hizi ninajua, nikaziendea alafu nikapata kwa sababu ya ilmu yangu. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawajaribu watu kwa haya, kwa elimu alizowapa, kwa vyeo alivyowapa, na neema ambazo amewaneemesha. Mwisho wake haya watayarejesha wapi? Kwa kheri hizi ambazo ziko kwao, au kwa shari hizi ambazo wao zinawaendea? Na hasa ukiwa katika upande wa mambo ya kheri. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahum Allah ta'ala an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص أقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. حديثه أمباية نيسوم أمي بكي الإمام البخاري ومسلم الله ورهم ناني صحيح ياه كتوكك أبو هريرة radiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye amemsikia mtume akisema hakika watu watatu katika wana Israeli, mmoja ana maradhi ya ngozi, mwingine Allah amemjalia haoti nywele, nywele hizi ambazo zinaota, ambazo Sheikh Fauzan anasema nywele hizi lahu manafi' minha aljamal, nywele hizi zina manufaa, miongoni mwa manufaa yake ni uzuri na urembo. Katika hizo kadhalik kuna fawaidun sihiyya, faida za kiafya, na hayo yatajulikana yote mawili kwa yule aliyekuwa nazo na yule aliyekoswa, na watu wanatofautiana katika neema hiyo vile vile. Kwa hiyo mwingine haoti nywele na mwingine yeye ni kipofu. Allah akataka kuwajaribu hawa, akawapelekea malaika. Faata al-abrasa faqala ayu shay'in ahabbu ilayk, قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كذرني الناس فمسحه فذهب عنه كذره. ني akamwambia yule malaika muendea huyu ambaye yeye ana maradhi ya ngozi. Hadithi maarufu, lakini hebu tuivute tuitie katika akili zetu na tuziangalie neema za Allah ambazo ametuneemesha. Je, twarejesha shukurani yake kwa Allah au twarejesha katika akili yetu na mitazamo yetu na uwezo wetu? Kwa hiyo malaika huyu akamwendea yule ambaye ni ana maradhi ya ngozi, akamwambia kitu gani kinapendwa zaidi kwako wewe? Akamwambia niwe na rangi nzuri na niwe na ngozi nzuri na Allah ayaondoshe, yaondoke kwangu mimi haya ambayo watu wananiona mimi kinyaa mchafu. Famasahahu wa dhahaba anhu qadharuhu, malaika yule akampangusa akamfuta, ukaondoka ule uchafu wake. Fa u'tiya launan hasanan, akapewa rangi iliyokuwa nzuri. Faqala, mtume asema malaika yule akamwambia, ayu almali ahabu ilaik, qala alibilu au qala albakaru. Shaka rawi wa huwa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha rahimahullah, mali gani wewe unapendwa zaidi kwako? Akasema ninapenda mimi ngamia, au alisema ninapenda ng'ombe? Mpokezi aliyepokea katika sanadi ilipokuja hakuwa na neno moja kwamba alisema ng'ombe au alisema ngamia, ambaye ni Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha. Lakini fa u'tiya naqatan ashraa faqala barakallahu laka fiha, yule bwana akapewa ngamia ambaye tayari ana mimba pevu, halafu malaika akamwambia Allah akubariki wewe kwenye mnyama huyo, kwenye ngamia aliyempa. Faata al-aqra, baadaye akamwendea yule mwenye marazi ya kutokuota nywele, faqala ayu shay'in ahabbu ilayk, qala sha'run hasanun wa yadhhab anni wa yad'ab anni alladhi qadarani an-nas, napenda nipate nywele zilizokuwa nzuri na yaondoke kwangu mimi haya ambayo watu wanaona kwamba ni uchafu, wanaona ni kinyaa. Famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya sha'ran hasana faqala lahu ayu almali ahabbu ilayk, qala albaqaru fa'utiya baqaratan walidatan. Akamwambia wewe unapenda kitu gani? Mimi ninapenda nipate nywele zilizokuwa nzuri na yaondoke haya ambayo watu kwangu mimi wanaona ni uchafu. Akampangusa akapewa nywele nzuri na yakaondoka kwake yeye yale ambayo watu wayaona kwamba ni uchafu. Mali gani wewe unapenda? Akasema mimi ninapenda ng'ombe. Akapewa ng'ombe ambaye aliyekuwa na mimba. Waqala barakallahu laka fiha, Allah kubariki wewe katika huyo. Faata al-a'ma, halafu akamjia yule ambaye aliyekuwa ni kipofu aliyejaribiwa na Allah katika upofu. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayk, qala an yarudda Allahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nasa, mimi naomba Allah nirejeshee uoni wangu ili nipate kuona kwa macho haya watu. Famasahahu farada Allahu ilayhi basara, naye akampangusa Allah akamrejeshea macho yake. Faqala ayu almali ahabbu ilayhi, mali gani napendwa kwako? Qala alghanamu, akasema mbuzi kondoo. Fa u'tiya shatan walidatan, akapewa mbuzi ambaye aliyekuwa na mimba. Fa untija hadhan wa wallada hadha fakana hadha liwadin min ibilin wa hadha wadin min baqarin wa hadha wadin min alghanami. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada ya huyu naye kupewa mbuzi, wale wawili mwenye ngamia na ng'ombe wake wakazaa, na huyu ambaye naye aliyekuwa na mbuzi Allah katawalisha uzazi, kwa hiyo wakazaa na kuzaa na kuzaa, huyu akawa na bonde la ngamia na huyu ana bonde la ng'ombe na huyu naye ana bonde la mbuzi na kondoo wachunga huko. Thumma ata al-abrasa, kisha akamjia yule ambaye aliyekuwa na maradhi ya ngozi. Ala hayatihi wa suratihi, katika muonekano wake ule ule aliyemjia siku ya mwanzo na sura yake. Faqala rajulun miskinun, mimi ni mtu ambaye niliyokuwa maskini. Kad inqata'at fiha alhibalu fala ataballagu illa billahi thumma bik, kwa hiyo mimi ni mtu ambaye maskini, nimekatikiwa safari, siwezi mimi kufika katika safari yangu. Kad inqata'at fiha alhibalu fi safari, zimekatika kwangu mimi sababu za kuiendea na kufika safari yangu, mekatika kabisa, siwezi kwenda popote. As'aluka billadhi, na kuomba kwa kutumia jina la yule ambaye a'taka launan hasanan wa jildan hasanan wa a'taka almala, na kuomba kwa kutumia jina la yule ambaye amekupa rangi nzuri na ngozi nzuri na akakupa mali, na kuomba unipe ba'iran ataballagu biha safari, kijingamia ili niweze kufika safari yangu. Qala alhuququ kathiratun, akamwambia haki ni nyingi hizi, mimi nikikupa ni haki za watu, mali itapungua, siwezi kutekeleza ule wajibu ambao unawajibika. Qala kaanni a'rifuk, amwambia mimi kama wewe ninakutambua. Alam takun, hivi wewe hukua abarasa, ni mwenye maradhi ya ngozi. Yakatharuka nnasu, watu wanakuona kinyaa. Fa'ataka Allahu launan hasanan wa jildan hasanan wa a'taka almala wa faqiran wa a'taka almala, hukuwa wewe ni una maradhi ya ngozi, Allah akakupa ngozi nzuri na rangi nzuri, ukawa fakiri, Allah akakupa mali. Qala innama waristu hadha innama warithu kabiran an kabirin, akasema haya mimi nimearithi kutoka kwa wakubwa, kutoka kwa wakubwa, mababu na mababu na mababu. Hii si mali ya jana na leo. Mfano wa maneno, wewe wanijua wapi? Unajifanya unanijua sana mimi. Haya si ya leo. Akamwambia in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, ikiwa ni muongo Allah atakurejesha akugeuze katika hali ile ile ambayo uliokuwa. Faata al-aqra ala hayatihi wa suratihi faqala lahu mithla ma qala lihadha wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha, kisha akamwendea yule mwenye maradhi ya ngozi, mwenye maradhi ya kuota nywele, akamwambia mfano yale aliyomwambia yule, akamwendea katika sura yake ile ile na muonekano wake ule ule, akamwambia mfano yale aliyomwambia huyo, na yeye akamjibu majibu mfano wa yale. Akamwambia fa in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, ikiwa ni muongo Allah atakurejesha katika ile hali ambayo wewe umekuwa. Faata al-a'ma, kisha akamjia yule ambaye aliyekuwa kipofu, ala hayatihi wa surati, katika ile hali yake ile ile aliyokuwa nayo na sura yake aliyokuwa nayo. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabilin wa inqata'at fiya hibalu fi safari as'aluka billadhi radda alayka basaraka shatan ataballagu biha fi safari. Mimi ni mtu maskini, nimekatikiwa safari, siwezi mimi kufika, kuzifikia sababu, sina sababu za kufikia safari yangu, na kuomba kwa jina la yule ambaye ameyarejesha macho yako, Allah subhanahu wa ta'ala unipe kijibuzi ili iwe ni sababu ya mimi kuweza kufikia safari yangu. Faqala lahu kad kuntu a'ma farada Allahu alayya basari, mimi nilikuwa ni kipofu, Allah karejesha macho yangu. Wa kuntu faqiran fa'atani Allahu almal, mimi nilikuwa ni fakiri, Allah kanipa mali. Khudh ma shi'ta wa turuk ma shi'ta la ujahiduka an shay'in aqattahu billah, chukua utakacho, wacha utakacho, sitakutilia ugumu katika kuchukua chochote utakacho kichukua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala amsik mala fa innama kad ibtulitum, baki na mali yako, hakika nyinyi mmejaribiwa. Faqad radiyallahu bika wa sakhita an sahibaik, Allah amekuridhia na amewakasirikia wale zako wawili. Qala alulama radiyallahu bika bishukri ni'matihi, Allah amekuridhia kwa sababu ya kuzishukuru neema zake. Wa sakhita an sahibaik ala kufri ni'mati Allah, Allah amewakasirikia wale kwa sababu ya kuzikufuru neema za Allah. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, jambo la kuzishukuru neema za Allah na kuegemeza yale mazuri na zile neema ambazo Allah amemneemesha mja, na akajua kwamba haya mimi nimezaliwa siku nayo, sikuwa na cheo wala sikuwa na mali wala sikuwa na ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala hivi amenipa, tena kwa kadari ambayo ilishatangulia kabla ya kuumbwa kwangu. Allah ilishatangulia haya katika ilmu yake ambayo Allah hapitikiwi na kutokujua chochote, haya ameshatangulia katika kuandikwa katika kitabu cha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka matashi yake niwe na uwezo gani, niwe ni nani na niwe ni vipi. Haya yametangulia, yamo katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu ndio akaumbwa mja, kuumbwa ni mwisho. Kwa hiyo mtu akayatambua haya, halafu akayarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akashukuru neema, akazitambua, akamtambua aliyemneemesha, halafu akarejesha shukurani zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo kubwa sana. Allah ametuumba ili atujaribu katika haya, katika hivi ambavyo tunaviona, hivi ambavyo vipo katika mikono yetu. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fi madarij salikin aslu shukri huwa al-i'tiraf bi in'am al-mun'im ala wajhi al-khudu' lahu wadh-dhull wal-mahabba. Asili ya shukrani, ukisikia mtu akwambia tunashukuru sisi, ninashukuru alhamdulillah, si kusema tu alhamdulillah. Asili ya shukrani ni kukiri juu ya neema za mneemeshaji. Kivipi? Ala alwajhi alkhudu' lahu wadh-dhull walmahabb, katika ile sura ya kumnyenyekea Allah, sura ya kujidhalilisha, sura ya kuwa na mapenzi naye Allah. Neema zinahitaji udhalilifu, kujidhalilisha. Neema zinahitaji kuwa mtu ni mnyenyekevu, ana mapenzi nazo na ana mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu shetani hataki, hutaka mtu kumtia kibri baada ya neema aliyomneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, akatakabbar kwa cheo chake, kwa mali yake, kwa ilmu yake aliyokuwa nayo. Sasa ukisikia asili ya shukurani, kwanza umepita katika mambo haya matatu: ukiri neema za huyo aliyekuneemesha katika hali ya unyenyekevu, udhalilifu, ukajidhalilisha kwenye neema, kadhalika na kuwa na mapenzi naye Allah na hizi neema wenyewe. Faqala rahimahullahu ta'ala, ikisha akasema baada ya maelezo hayo, faman lam ya'rif an-ni'mata bal kana jahilan biha lam yashkurha, yule ambaye hakuzitambua neema, hakuzijua, bali alikuwa ni mjinga wa kujua kwamba hizo ni neema za Allah, basi huyo moja kwa moja hajashukuru. Hali yoyote uliyokuwa nayo, jua una neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kule kutokujua kwamba hii ni neema, ukawa wewe ni mjinga wa hilo, jua kwamba hujaishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa man arafaha wa lam ya'rif al-mun'im biha lam yashkurha aidan, yule aliyeitambua neema ya Allah lakini asimtambue yule aliyemneemesha neema hiyo, kwamba hii inatoka kwa Allah, si kwa elimu yangu, si kwa akili yangu, si maarifu yangu, si kwa sababu najua kutumia fursa, basi huyo naye vile vile hajaishukuru neema ya Allah, kwa sababu alitakana amshukuru huyo aliyempa hii neema. Waqala rahimahullahu ta'ala wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima, na yule aliyeitambua neema, hii ni neema, akamjua yule aliyemneemesha, lakin jahadaha kama yajhadu almunkir lin'ami almun'im alayhi biha fakad kafaraha, katambua neema, akamtambua mneemeshaji, lakini akaipinga kama yule ambaye anapinga neema za yule ambaye alineemesha kwake yeye kwa neema hiyo, naye pia hajaishukuru neema hiyo. Hajua hii neema kweli, mimi nilikuwa maskini, sikuwa na hichi wala hichi wala hichi, Allah amenipa, je, yatosha? Warejesha shukurani zake kwa Allah, unamtii katika maamrisho, unarejesha shukurani za neema ambazo umepewa kwa kutumia cheo chako, mali yako, ilmu yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kwa hiyo wewe kutokufanya hivi, kutokumtii Allah katika maamrisho, na ukamwe ukaepuka makatazo aliyokukataza, hata kwamba wajue kwamba hii ni neema na Allah ndiye amekuneemesha, basi wewe bado hujaishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni watatu. Faqala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema baada ya kuizungumza hii ya tatu, wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima lakin jahadaha kama yajhadu al-munkiru lin-ni'mati al-mun'imi 'alayhi biha fakad kafaraha, huyu watatu, yule aliyetambua neema na aliyemneemesha lakini akaipinga kama anavyopinga neema ya mneemeshaji aliyemneemesha yeye, huyu ameikufuru. Huyu ni watatu. Thumma qala wa man arafa an-ni'ma wal-mun'ima, yule aliyefahamu akatambua neema na mneemeshaji, wa aqarra biha wa lam yajhadha, akakubali neema na wala hakuipinga, walakin lam yakhda lahu, lakini hakunyenyekea katika neema aliyopewa. Ikawa yeye ni mwenye kiburi na majivuno na majioni. Lam yakhdha lahu wa yuhibbu, hakumnyenyekea Allah, hakumpenda Allah. Wa yardha bihi, na kumridhia Allah. Wa anhu, na kuridhia kwake yeye. Lam yashkurha aidan, kule kutokunyenyekea tu na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia kwa kila alichopewa na yule aliyempa. Huyu naye hajaishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni wanni. Waqala, wa man arafaha wa arafa almun'ima wa aqarra biha wa khada'a lilmun'im biha, yule aliyejua neema akamjua mneemeshaji akaikubali neema akamnyenyekea yule aliyemneemesha neema ile. Wa ahabbahu wa radiya bihi, akaipenda na kuiridhia na kumridhia yeye Allah na kumpenda. Wastaamalaha fi mahabbihi wa ta'atihi, akaitumia neema katika yale ambayo Allah anayapenda na yale ambayo ni katika kumtii yeye. Fahadha huwa shakirun laha, huyu ni yule ambaye mwenye kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rahimahullahu ta'ala, fala budda fi shukri min al-ilmi al-qalb, hakuna budi ili uweze kuzishukuru neema, lazima ipatikane elimu ndani ya moyo, kwa sababu moyo unatenda. Moyo ili utende katika njia ya sawa unahitaji kuwa na ilmu, elimu ya uhakika, elimu ya sawa. Fala budda fi shukri min al-ilmi al-qalb, hakuna budi katika kushukuru, lazima ipatikane elimu ya moyo. Wa amali, lazima ipatikane vile vile matendo. Yattabi'u al-ilma, matendo ambayo yatafuata ile elimu yenyewe. Wa huwa almilu ila almun'imi wa mahabbatihi wal khudu'i lahu, elimu yenyewe ni kujielekeza kwa yule aliyeneemesha na kumpenda yeye na kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayeyafahamu maneno haya ya Imam Ibn Qayyim akayafanyia kazi, basi huyu atakuwa ni wa mwisho katika wale ambao wamekaa katika njia ambayo Allah anawaridhia. Na ikiwa hakufahamu hili, basi atakuwa ni mmoja katika wale watu wanne ambao wote hawakuzishukuru neema za Allah na wamezikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.